Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatişşeyatîn ve euzü bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebiyy. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Sadakallâhu l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Qur'ânil-azîm. Ve barik lana fi elhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el hayyel kayyum. Muhterem dinleyenlerimiz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yaşadığımız şu saatleri kendi yolunda taati ve ibadeti uğrunda ve Muhammed Mustafa'sının sallallahu teala aleyhi ve sellem muhabbeti ve sevgisi uğrunda harcamaya bizi muvaffak kıldığı için Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu dünya bir pazardır. Bir defa kurulur. Çarşamba pazarı değildir. Her hafta kurulmaz. Dünyada her semtin, her muhitin bir pazarı vardır. Bunlar her hafta kurulur. Bu hafta alamasan bir de hafta alırsın. Ama dünya pazarı bir kere kurulur. Bir kalktı mı bir daha seninle ilgili olarak kurulmaz. Diğer insanların yaşaması seni alakadar etmez. Men mâte fekat kâmet kıyametuhu. Ölenin kıyameti kopmuştur buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüm hakikatini gözden kaçırmamak lazım. İhmal etmemek lazım. Ekseru zikra hâdimil lezzat. Lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın buyurdu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için ölümü hatırlayın demek, oturun hindi gibi düşünün demek değildir. Ya ölümden sonrası için tedarik görün, hazırlıklı olun, gafil olmayın, eğlencelere dalmayın. Sizi eğlendirecek şeyler, vakitlerinizi boşa geçiren şeylerdir. Ömür sermayenizi tüketen şeylerdir. Size lazım olan, ölümden sonrası için, sonsuz hayat için hazırlıklı olmaktır. İşte bugün sevdiğimiz Muzaffer Efendi kardeşimiz vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, makamını cennet eylesin. Tabii birçok insanlarla hukukumuz olmuştur. Küçük yaştan beri. İnsanların halkın hizmetinde bulunduğumuz için bu kardeşimiz de epey seneler evvel tabii ta Balıkesirlere kadar bizi götürdü, köylerinde sohbet ettirdi. Ondan sonra hukukumuz var. İnsan bir yolculuk yaptığı insanla, hele seferi mesafeye gittiği insanla arasında hukuk oluşur. Dünyada görüşenler, tanışanlar, ahirette de görüşecekler, buluşacaklar. Tabii ki birbirlerinden aralarındaki haklar nedeniyle hak arayacaklardır. Ancak İslam'a göre yaşayanlar, Kur'an-ı Kerim'in beyanı doğrultusunda hayatlarını sürdürenler yarın ahirette de dostluklarını sürdüreceklerdir. Estaizu billah. El ehillâ'u yevme idin ba'duhum li ba'din aduv. İllel muttakîn. Dünyadaki dostlar yarın ahirette birbirine amansız düşmandırlar. Çünkü dünyadaki dostluklar geçicidir. Ya para içindir, ya menfaat içindir, ya rütbe içindir, ya makam mevki içindir. Herkes bir şey için birbirinin peşine düşüyor. Maksadına ulaştığı zaman veya ulaşamayacağını anladığı zaman, isteğinden ümit kestiği zaman o dostluk sürmüyor. Nerede eski dostlar? Herkes düşünsün bakalım. Çokları şimdiden bile düşman olmuşlar. Ahirete kalmadan dünyada maddi menfaat ve dünya sevgisi üzere kurulu dostlukların çöktüğü şu anda bile izlenmektedir. Hele yarın ahirette. Bu dostluklar düşmanlığa tehavül edecek, dönüşecek ve herkes birbirinden hak almaya çalışacak. Ne koparırsam kâr sanacaktır. Ki öyledir. Çünkü ahirette para geçmez, pul geçmez. Herkes birbirinin sevabına göz diker. Çünkü mizanda sevaplarla günahlar tartılacağından, başkasından hakkına mahsuben para alamayacağından sevabından alır. Kendi mizanının sevap tarafına, hasene kefesine konursa faydasını görür. O da bunu anlayınca kimse de hakkını bırakmamaya çalışır. İllel muttakîn, ancak takva sahipleri, Allah-u Teala'ya iman edenler, ehli sünnete göre itikad edenler, emirleri tutanlar, yasaklardan kaçanlar, bunların dostlukları devam eder. Bunlar ahirette birbirini ele vermez. Şikayet etmez. Hatta şefaat eder. Bu itibarla bir kardeşimiz efendim kalp krizi, işte damarları tıkalı derken cemaate devam eden, beş vakit namaza devam eden, cemaate devam eden, zikrine devam eden, alimleri seven, Allah dostlarını seven, bunlara şahidiz. Biz birbirimize şahidiz. Yarın ahirette de bu şahitliklerimiz geçerlidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Bir cenaze geçiyordu, sahabeyle oturuyordu. Nasıl bilirsiniz sorunca, iyi biliriz dediler. Namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli, şükür ehli olduğuna şahitlik ederiz dediler. Vecebet, vecebet. Vacip oldu, vacip oldu buyurdu. Sonra bir cenaze daha geçti. Nasıl bilirsiniz sordu. Kötü biliriz dediler. Çünkü sahabe-i kiram bizim gibi yağcı dalkavuk bir toplum değildiler. İyiye iyi, kötüye kötü derdiler. Camide görmediklerine, cemaatte görmediklerine, erkeklerden tabii, kadınların ibadet yeri evlerinin en gizli köşeleridir. Ortada dolaşmaları ibadet içinde olsa istenen bir şey değildir. Hayrına şahit olmadıkları o cenaze için kötü biliriz dediler. Vecebet, vecebet. Vacip oldu, vacip oldu buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şaşırdı kaldılar. Dediler ya Resulallah. İkisine de vacip oldu buyurdunuz. Manasını anlayamadık. Buyurdu ki men esneytum lehu hayran vecebet lehu cennet ve men esneytum lehu şerran vecebet lehu nar entum şuhedâullâhi fil ard entum şuhedâullâhi fil ard entum şuhedâullâhi fil ard. Kimin hakkında hayırla övgüde bulundunuzsa, ilk geçen cenaze için iyi biliriz dediniz ya, onun cennete gitmesi kesinleşti. Vacip oldu. Allah'a bir şey vacip olmaz ama Allah Teala dilediğini kendi üzerine alır. Dilediği şeyi söz verir. Sözünü de bozmaz. Ve men esneytum lehu şerran, kimin hakkında kötülükle şahitlik ettiniz. Onun hakkında da vecebet lehunnar, cehennem vacip oldu. Onun yanması kesinleşti. Çünkü siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Üç kere tekrar etti bu cümleyi. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Sizi Allah yeryüzünde adaletli şahitler kıldı. Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. Estaizu billahi kezalike cealnakum ümmeten vesatan litekunu şuhedâe alennâs ve yekûnen rasûlü aleykum şehîdâ. Biz sizi çok adaletli, doğru, dürüst bir ümmet kıldık ki siz insanlar hakkında şahitlik yapasınız. O Peygamber Muhammed Mustafa da sallallahu aleyhi ve sellem sizin hakkınızda şahitlik yapsın diye. Ondan sonra yine ayet-i kerimede Rabbimiz Tebareke ve Teala Hüve ctebâkum ve mâ ceale aleykum fiddini min harac millete ebîkum İbrahim. Allah sizi İslam ile seçkin kıldı. Size bu dinde hiçbir zorluk güçlük çıkartmadı. 5 yaşında çocuğun yaşayacağı kadar İslam'ı kolay yaptı. Babanız İbrahim'in dinini bırakmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem milleti İbrahim üzeredir. Biz de milleti İbrahim üzereyiz. Bak kabre indiğin zaman Münker Nekir sualinden biri de hangi millet üzeresin sorulduğu zaman burada millet din manasındadır. Ne diyeceksin? Milleti İbrahim üzereyim diyeceksin. Ne demek İbrahim Aleyhisselam'ın dini? Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Hanifiyettir. Batılları terk edip hakka dönmektir. Allah bizi meyletmiş olduğumuz, yönelmiş olduğumuz, teveccüh etmiş olduğumuz bu milleti İslam'dan ve milleti İbrahim'den ayırmasın. Ölürken de bu din üzere ölmeyi, kabirde de doğru cevap vermeyi, kolay cevap vermeyi müyesser eylesin. Amin. Hüve semmâkumul müslimîne min kabl. Allah size daha sizi yaratmadan önce Müslümanlar adını taktı. Bu ümmetten bahsetti. Geçmiş sahifelerde, Tevrat kitabında, Zebur kitabında, İncil kitabında bunlar hep Allah'tan gelen kitaplardır. Biz bunların hepsine iman ediyoruz. Fakat şu anda içerikleri tahrife uğradığından, hakkı batılı seçemeyeceğimizden karıştığı için Allah'ın indirdiklerine inandık diyoruz. Ama o kitapları okuyup amel etmekle mükellef olmadığımızdan, hak ile batılı da seçmek zorunda olmadığımızdan efendim biz sadece Kur'an-ı Kerim'in emirlerini tutmak ve yasaklarından kaçmakla mükellef bulunuyoruz. Lakin onlara da inanıyoruz ve Allah-u Teala'nın indirdiği tüm kitaplara, sayfelere, ayetlere iman ediyoruz. O kitaplarda Allah-u Teala ahir zaman ümmetinden bahsetti, bizden bahsetti ve bu ümmeti seçkin kıldığını beyan etti ve Ahmet'in ümmeti diye sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in ümmeti diye sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin tabi farklı isimleriyle, çünkü Ahmet ismi, Muhammed ismi Arapçadır. Daha önceki kitaplarda Faraklit, Baraklit şeklinde İbranice, Süryanice gelen vahiylerde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu isimleriyle mana olarak çok hamd eden, çok övülen manası, aynı manayı taşıyan isimleriyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden ve ümmetinden bahsettiğini beyan ediyor. Daha önce Allah size Müslüman ismi taktı ve fihada bu Kur'an'da da sizi Müslüman olarak niteledi. Bunun da sebebi hikmeti neydi? لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ O büyük peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin hakkınızda şahitlik yapsın. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Siz de insanlar hakkında şahitler olasınız. Demek ki ahirette bizi birbirimizden soracaklar. Allah-u Teala kıyamet gününden bahsederken ne buyuruyor? Estaizu billah inna lenansuru rusulena vellezine amenu fil hayati dunya ve yevme yekumul eşhad. Şüphesiz ki biz elbette peygamberlerimize ve onlara iman eden müminlere dünya hayatında da şahitlerin ayağa kalkacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz. İşte biz tabii ki Allah'ın yardımına her daim muhtaçız. Dünyada da muhtaçız, kabirde de muhtaçız, ahirette de muhtaçız. Hiç onun yardımı olmadan hiçbir suale cevap veremeyiz, hiçbir şeyin altından kalkamayız. Bu yardımı Rabbim bize, çünkü biz onun peygamberlerine iman ettik, kitaplarına iman ettik, vahiylerini tasdik ettiğimiz için vaat ediyor ve söz veriyor. İnnallâhe lâ yuhliful mi'âd. Allah sözünü bozmaz. İnşallah biz mansur olacağız, galip olacağız. Umduklarımıza nail olacağız, korktuklarımızdan emin olacağız. Bu imanımız bize bunu temin edecek ve sağlayacak. Allah'ın vaadi haktır. İşte bu dünyada da tecelli edecek. Bazı kere batıl köpük gibi üste çıksa da, hak su gibi altta kalsa da, köpüğün hükmü olmayacak, olmamıştır ama hak devam edecek. Kıyamete kadar. Sürekli insanlara fayda verecek. Bu yardımı göreceğiz. Görüyoruz. Bu kadar kafirin, din düşmanının arasında dünyanın gavuru Müslümanlarla uğraşırken işte Orta Doğu ateş altında, İslam alemi yangın içerisinde yanmaktayken dünyada zulme uğrayanlar en başta Müslümanlar iken yine de Rabbim dinini aciz kılıyor, parlatıyor, İslam'a yönelenlerin sayısını gün be gün artırıyor. Bu yardımı görüyoruz. Bir de ne zaman göreceğiz bu yardımı? En lazım olduğu zamanda ki o da şahitlerin kaim olacağı ahiret günüdür. Ne demek şahitler kaim olacak? Tanıklar ortaya çıkacak demektir. Allah Teala bizi birbirimize soracak, komşularımıza soracak, tanışlarımıza soracak, akrabamıza soracak. Evet. İşte nasıl bilirsiniz diye dünyada nasıl cenaze imamı soruyor? Bizim cemaat de tabii ki efendim iyi biliriz deyip geçiyor. Ama sahabe-i kiram öyle yapmıyordular. Kötü bildikleri hakkında da kötü biliriz diyordular. Ve lakin şimdi biz tanıdığımız kişi başkadır, tanımadığımız kişi başkadır. Eğer ki bir camiye gideriz, camide, musallada bir cenaze görürüz, onun cenaze namazını kılarız. Çünkü Müslüman olmasa kiliseye götürürlerdi. Havraya götürürlerdi. Camiye getirdiklerine göre Müslümandır. Hüsnü zan ederiz. Yani güzel düşüncede bulunuruz. Çünkü tanımıyoruz. Ondan sonra tabii ki bu gibi durumda da bizim iyi biliriz dememizin bir hükmü olmaz. Çünkü şahsı tanımıyoruz. Tanımadığımız hakkında nasıl iyi biliriz veya kötü biliriz deriz. Bunun Allah indinde ne geçerliliği olur? Ama bildiklerimiz hakkında da doğruyu söyleriz. Biz iyi biliriz. Allah Teala kötü bilirse bizim iyi bilmemizin faydası yok. Ama Allah-u Teala kulların şahitliğine itibar ettiğini beyan ediyor. Biz Müslümanları birbirine şahit tuttuğunu bildiriyor. O zaman işte bu şahitliği ifa edebilmemiz için ve bizim hakkımızda bu şahitliğin icra edilmesini temin edebilmemiz için ne yapacağız? Cemaatlerde görüneceğiz. Camilerde görüneceğiz. Zikir meclislerinde bulunacağız. İlim meclislerinde buluşacağız. Haçlarda görüşeceğiz, umrelerde görüneceğiz. Efendim Allah yolunda hizmetlerde bulunacağız. Böylece Müslümanlar, bu adam hayır sahibiydi, namaz ehliydi, Kur'an ehliydi, zikir ehliydi diyecekler. Bak şimdi Muzaffer Efendi kardeşimizi bütün tanıyan bilenler devamlı camide. Beş vakit namazı cemaatle kılar. İşte efendim ya Kumrulu Mescid'e gider, ya İsmaila'ya gider, ya civar camilerden birinde kılar. Bu şekil biliniyor. Bu Allah'ın dininde iyi bir durumdur. Geçerli bir şahitliktir. Bana sorsalar Böyle diyorum. Diğer arkadaşlar da böyle diyorlar. İnşallah ilk gecesidir. İnşallah rahat eder. İnşallah kabir azabına uğramaz. İnşallah Rabbimiz Tebarek ve Teala lütfeder. Allah dostlarını tanımasına, alimlere saygısına, sevgisine bağışlar. Hepimizin günahlarımız var. Ama dostlar aracımızdır. Dostları araya koyuyoruz. Vesile ediniyoruz. Onlarla tevessül ediyoruz. Onlarla Rabbimize teveccüh ediyoruz. Ya. Onun için Efendi Hazretlerimiz, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri, kaddesallahu sirruhu, bu asırdaki evliyanın reisidir. Bu mübarek insandan dinlemişim. Tabii onun bütün söyledikleri kitabidir. Hurafe anlatmaz. Ne buyuruyordu? Sonra ben tabii çocukluktan beri kendisini devamlı dinleyerek hafızamda yer eden şeyler vardır. Onları naklederim, hiç çekinmem. Hiç kitapta görmeme de lüzum yok. Çünkü o zatın ilmi çok muteberdir. Hafızası çok aşırı yerindedir. 40 sene evvel, 50 sene evvel anlattığını tekrar anlattığında noktasını virgülünü değiştirmeden aynı anlatır. Buna şahit olmuşuz. Herkes de bunun tanığıdır. Ama tabii biz de tetebbuatımız neticesinde şimdi tabii sabahlara kadar devamlı kitapla meşgul oluruz. Bu ilmi meşguliyetlerimiz ve devamlı geçmiş büyüklerin kitaplarına nazarımız neticesinde o mübareğin evvelce söylediği, ondan çok evvel duyduğumuz şeylerin tabii Mevla'nın nasip ettiği kadarının kitapta da yerini buluyoruz. Bu da bize tabii onun ilminin ne kadar hüccet olduğunu gösteriyor. Ne buyururdu, ne anlatırdı mesela? Allah-u Teala yarın ahirette kuluna soruyor. Kulunu bir hesaba çekiyor. Durumu iyi değil. Hasenat kefesiyle, seyyiat kefesi, sen yani sevap gözüyle, mizanda günah gözünde sıkıntı yaşanıyor. Günahları ağır geliyor. Sevapları hafif gelince bunun cennete girmesi biraz zorlaşıyor. Ama Allah-u Teala lütfedince, murad edince, isteyince bir bahaneyle kulunu kurtaracak ya, ona soruyor. Ey benim kulum diyor. Allah-u Teala biliyorsunuz yarın ahirette kullarıyla teke tek muhatap olacak. Hakikaten teke tek. Yani adı teke tek değil. Ne buyuruyor? Mâ min abdin illâ ve yükellimuhu rabbuhu leyse beynehu ve beynehu hâcibun ve lâ tercemân. Hadis-i şerif sahihtir. Yarın ahirette Allah-u Teala her kuluyla teke tek özel görüşecek. Arada hiçbir bekçi, görevli, elçi, çevirici, çevirmen, işte tercüman bulunmayacak. Allah-u Teala ey fulan, ey felanca diyecek sana. Ey fulan ibni fulan, ey falan oğlu falan diyecek sana. Babanın adıyla hitap edecek sana. Muhatap alacak seni. O günde yüzümüzü ak eylesin. O günde bize lütfeylesin. O günde bize yardım eylesin. Rezil olmaktan muhafaza eylesin. İnnallâhe yudnil mü'min feyadzav aleyke nefe feyekûl lehu ete'arifu zembekeda ete'arifu zembekeda hattâ idâ karrarahu bizunûbi ve zannâ ennehu kad helek يقول قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر عليك اليوم. Allah Teala mümin kulunu mahşerde kendisine yaklaştıracak. Manevi yakınlıktır. Burada mekan söz konusu değil çünkü Allah Teala mekandan münezzeh. Hatta ona onun üzerine kendi örtüsünü atacak. Yani kendi örtüsünü atacak ne demek? Allah Teala bizim gibi giyinmez. Cübbe giymez, şal giymez. Mevla giyinmekten münezzehtir. Cisimlerle alakalı. Sonradan yaratılanlarla alakalı. Hiçbir şey ona yaklaştırılmaz. Yakıştırılmaz. Bunlar hep kinayedir. Mecazdır. Yani Allah Teala kulunu teke tek muhatap alacak demektir. Kimseyi onunla görüştüğüne muttali kılmayacak demektir. Mevla'nın o kuluyla arasında geçen konuşmalara, hitaplara kimse vakıf olmayacak. Kulunu rezil etmemek için Allah Teala kullarını rüsva etmek istemiyor. İnananları rüsva etmeyecek inşallah. Estaizu billah. Yevme la yuhzillahu nebiyye vellezine amenu mah. O gün Allah peygamberini rezil etmeyecek. Onunla birlikte iman edenleri de rüsva etmeyecek. Biz Resulullah ile birlikte sallallahu aleyhi ve sellem iman şerefine ermiş bahtiyar kullarız. Ehli sünnet ve cemaat mezhebine sülük eden saadetli kullarız. Allah Teala bu iman sayesinde bizi rezil etmeyeceğini ama imanımıza gözümüzün bebeği gibi bakalım. Ehli sünnet itikadını çok iyi kavrayalım, çok iyi muhafaza edelim. En azından bir sağlam imanımız kalsın. Amellerimiz zaten kırık döküktür, çürük çarıktır. Ama hiç olmazsa imanımız ehli sünnet ve cemaat itikadına göre olsun. Bizim itikad risalemiz var mesela. Onu çok kısa yazdık. Neden? 100 küsur sayfa. İşte herkesin aklında kalsın, soru cevap yapsın, ezberlesin. Çünkü bu mutlaka ahirette kurtaracak tek çözüm yolu ehli sünnet ve cemaat mezhebinin alimlerinin görüşlerine göre itikadı tasrih, gözden geçirmek. Neye inanacağım, nasıl inanacağım? Çünkü sadece Allah'a inandım demekle olmaz. Allah-u Teala'nın sıfatlarını bilerek inanacaksın. Efendim, sadece meleklere iman ettim demekle olmaz. Meleklerin sıfatlarını bilerek inanacaksın. Vasıflarını bilerek inanacaksın. Allah'a inanıyorum desen, ama Allah'ın oğlu var, kızı var desen haşa, Allah baba desen haşa, Allah gökte desen haşa, gittin dinlenin imandan çıktın. Meleklere inanıyorum demekle olmaz. Meleklere kızdır desen kafir olursun. Kur'an-ı Kerim'de meleklere kız diyenlerin ahirete inanmayanlar olduğunu ve kafirler olduğunu Necm suresinde beyan ediyor. Dolayısıyla kitaplara inandım demekle olmaz. Çünkü sen Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti sana okunduğu zaman da ben buna inanmam. 20. asırda 21. asra girdik. Bu ayetin hükmü kalktı. Bunun dönemi devri geçti. Bu kapandı. Bununla amel edilmez dediğin zaman da kitabın o ayetini inkar etmiş olursun. O halde Kur'an'a inandım demekle iman olmaz. Kur'an'ın içeriğini bilmek lazım. Kur'an'dan sana ne okunulursa onların hepsine iman tazelemek lazım. İcmali imanı tafsiliye çevirmek lazım. Yani toptan inandım. Şu Kur'an-ı Kerim'in iki kapağı arasında bulunan bütün hakikatlere inandım demek bir imandır ama sonra bunun tafsilatına girildiğinde hepsini teker teker dinlediğinde okuduğunda hepsine karşı imanın daha kuvvetlenmesi lazım. Nur bakımından artması lazım. Onun için ehli sünnet itikat risalesi. İnsan yani bu gece uyumadan evlenecek nişanlanmış bir iki gün sonra evlenecek daha düğün yapmadan efendim hiçbir işe bakmadan karnı aç olsa yemek bile yemeden itikat risalesindeki inanca sahip olması lazım. Ona göre inancını bir gözden geçirmesi lazım. Çünkü bak aniden ölüyorsun. Sapasağlam adam. Çocuğunu evlendirecek. Ayın 25'inde düğünü var. İşte bypass ol diyorlar ona. Üst damarın tıkalı, bir damarın daha tıkanır. Ya şimdi kendimi kötü hissetmiyorum, iyi hissediyorum. Şu düğünü de yapalım, çocuğu evlendireyim öyle bypass olurum mesela. Ama ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane. Madem ölüm gelmiş, efendim bypass olsa da ölecek. O ayrı dava. Bypass olsaydı ölmezdi. O yanlış laf. Münafık lafıdır o. Münafıklar Allah yolunda cihada giden sahabe-i kiram için ne dediler? لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا كُتِلُوا. Bizim yanımızda olsalardı, Medine'de kalsalardı, hurma ağaçlarının altında gölgede kalsalardı, soğuk sular içerlerdi, hurmalarını yerlerdi, Muhammed'le beraber sallallahu aleyhi ve sellem ölmezlerdi, öldürülmezlerdi dediler. Allah Teala bu sözün sahiplerinin münafık olduklarını, imansız olduklarını, kafirliği içinde gizlediklerini beyan ediyor. Onun için Sahih-i Müslim'de geçen hadis-i şerifte İyyâkum vellevve fe innel levve teftehu ameles şeytan. Levden sakının, şöyle olsaydı, böyle olmasaydı laflarını bırakın. Bunlar Müslümana yakışan laflar ve sözler değildir. Çünkü lev lafı, yani şayet şöyle olsaydı olmasaydı lafları şeytanın ameline kapı açar. Şeytan oradan girer, o kapıdan girer. Ecel imanını bozar, kader imanını bozar. İslamiyet ameliyat olmaya karşı değildir. Ben de bypass oldum. Dediler ki %95 tıkalıdır. Efendim ama ben ameliyat olursam yaşarım, ameliyat olmasam ölürüm diye itikad etmedim. Olsam da olmasam da ecelime kadar yaşayacağım. Amma ve lakin Allah Teala tedbirinizi alın buyuruyor. Hudû hidrakum. Tedbirinizi alın buyuruyor. Ve lâ tülkû biyedik ület tehlike. Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın buyuruyor. Bu ayetlere imtisalen mâ enzelallâhu teâlâ dâen illâ enzelallâhu devâen elâ yâ ibâdallâhi fetedâvev Allah ne dert indirdiyse mutlaka dermanını da indirmiştir. Ey Allah'ın kulları tedavinize bakın. Ey Allah'ın kulları ilacınızı alın. Hadis-i şerifte buyurulduğu için. Evet. Musa aleyhisselam hasta olup ilaç içmediğinde, Allah Teala'dan şifa beklediğinde Allah Teala ona şifa vermedi dedi. Ya Rabbi hastalığı da uzun sürdü dedi. Ya Rabbi ben senden şifa bekliyorum. Sen bana derman yaratmanı bekliyorum. Ben ilaç kullanmayacağım deyince Allah Teala ne buyurdu? Ey Musa benim hikmetimi iptal etmek mi istiyorsun? Hikmet işte doktorluk da hikmet manasındadır. Hakim derler. Doktora eski tabirle hakim derler. Ondan sonra Lukman-ı Hakim diyoruz. Tıp ilminin kendisine vahyedildiği, ilham edildiği o mübarek zat. Bütün ilimler ondan gelmedir tıp üzerine. Efendim hikmetimi iptal etmek mi istiyorsun? Yani ben sebepler aleminde sizi yarattım. Bir ota ben bir şifa koydumsa, bir hapa ben bir şifa koydumsa şifayı yaratan ancak benim. Sen bunu böyle bileceksin ama sebebine de tevessül edeceksin. Allah Teala böyle buyuruyor. Demek ki bypass olmak caizdir. Ameliyat olmak caizdir. İlaç almak caizdir. Efendim bazı kere damara stent takarlar. Bir damarımda, beyin damarımda da stent takılmış mesela. Onu da baktılar. Allah Teala buldurdu. Burada tıkanıklık var. Burada %95. Efendim ip kada kaldı, şu kada kaldı. Tıkanacak, tıkanmayacak. Mevla bilir. Bu kaderin sırrıdır. Ama Allah Teala madem bunu bize tespit ettirdi. Filmler çekiliyor işte. Şu anda MR'lar çekiliyor vesaire. İmkanlar arttı, sebepler arttı. Bu sebepler sayesinde bu bulunduysa bunun çaresi nedir? Budur. Tamam. Bunda bir sakınca yok. Dermanımıza ararız. Ama şunu asla diyemeyiz ki ben stent taktırmasaydım şimdi beyin felci olmuştum. Bu münafık lafıdır. Ben bypass olmasaydım şimdi ölmüştüm. Bu münafık lafıdır. Ne dediler münafıklar? Bizim yanımızda olsalardı ölmezdiler, öldürülmezdiler. Bu buna benzer. Ne buyurdu İbn Abbas? Radıyallahu teala anhuma. Sakın demeyin. Köpek efendim bağırmasaydı, havlamasaydı, bize haber vermeseydi eşyamız çalınmıştı, eve hırsız girmişti. Bu lafı söylemeyin buyuruyor. Bak, bu laf tehlikeli laf. Çünkü neden? Sebeplere takılıp sebepleri yaradanı unutmaya delalet eder, gaflete delalet eder. Onun için şöyle olsaydı şöyle olmazdı, böyle olmasaydı şöyle olurdu. Maalesef tabii gafletimiz diz boyu. Onun için bu lafları kullanıyoruz. Bunlar sakıncalı laflar. Ama şimdi ecel gelmişse insan, nice insanlar bypass olurken de öldüler. Bypass olduktan sonra birkaç ay içinde ölenleri de biliyorum. Demek ki onların ecelleri gelmişti. O vakte kadar yaşadılar. Efendim ama sen ecelin gelip gelmediğini bilmediğinden dolayı sebebine sarılmak durumundasın. Bilsen ki adam bilse ki zaten iki ay sonra öleceğim. Bypass olsam da öleceğim, olmasam da öleceğim. Bypass zaten adam iki ay sıkıntıya sokuyor. Efendim eğilemiyorsun, doğrulamıyorsun, sağa yatamıyorsun, sola yatamıyorsun. Ne lüzum var zahmet çekeyim iki ay bu sıkıntıyı çekip de öyle öleyim. Efendim. Hiç ameliyat zorluğuna katlanmadan ecelimi beklerim dersin. Dersin ama kimseye böyle bir ayet inmedi ki sen iki ay sonra öleceksin, bir ay sonra öleceksin. Bu işler gayb ilmine girer. Dolayısıyla sen başına bir dert geldi mi tedavine bakacaksın, çareni arayacaksın. Ve lakin Allah Teala ne yazdıysa o olacak. Likülli ümmetin ecel. Her toplumun da eceli var. Her ferdin de eceli var. Likülle ecelin kitap. Her ecelin sürenin yazısı var. Süre yazısına, yazı vaktine ulaştığı vakitte o kişi ölür. Rabbine kavuşur ama onu bilmez ki. O tabii yine dünya hayatına devam ettiği süreçte bir dakika sonra ölecek insan da bunu bilmiyor. Onun için efendim bir gün sonraya program yapar, iki gün sonraya yapar, beş gün sonraya yapar. Efendim şunu yapayım da ondan sonra şunu yapayım, şuraya giderim, şuradan gelirim. Hesaplar yapar. Ama Allah Teala'nın takdiri bu hesapları bozar. El abdü yudebbir. Vallahu yukaddir. Evet. Kul tedbir alır. Kendine göre hesap kitap yapar. Allah da takdir buyurur. Ama Hazreti Mevlana'nın buyurduğu üzere takdir tedbire güler. Sen al bakalım tedbirini. Efendim yap bakalım hesaplarını. Bu hesapların hiçbiri tutmayacak. Uymayacak. Çünkü Rabbin seni daha önce alacak. Ama biz bunu bilemeyiz. Şimdi biz ehli sünnete göre dost doğru inancı düzeltmek zorundayız. Çünkü aniden Allah'ımıza gidebiliriz. Aniden Rabbimizin huzuruna gittiğimizde bir iman meselelerine 6 iman şartı var. Bizim itikad risalemiz 6 iman şartının şerhidir. Açılımıdır, izahıdır. Tafsilatıdır. İnsan şimdi neye inandığını bilmeden iman olur mu ya? Bilmiyor muyum canım Ahmet Übillah Melakit'i ve Kucuk? Ya ben öyle insanlar gördüm. Beşe beş katıyorlardı. Ayda bir katim yapıyorlardı. Efendim nafile sünnet oruç tutuyorlardı. Her gece yatmadan da amenti okuyorlardı. Ben bunun şahidiyim. Ama öldükten sonra dirilmeye iman meselesi konu edildiği vakitte bana dediler ki ya biz öldükten sonra dirilecek miyiz? Ne diyorsun ya? Şaşırdım kaldım. Nasıl dirilmeyeceğiz? Madem dirilmeyeceğiz sen o zaman niye bu kadar boşuna namaz kılıyorsun, boşuna oruç tutuyorsun, boşuna İbadet yapıyorsun, ömreye gidiyorsun, hacca gidiyorsun. Yazık değil mi sana? Paran gidiyor, vaktin gidiyor, uykundan fedakarlık ediyorsun. Bu kadar vakit harcıyorsun, hatim yapıyorsun. Dirilecek miyiz soruyorsun. Dirilmeyeceksek bunlar niye yapıyorsun? Yazık değil mi senin vaktine, imkanlarına, parana? Ya hiç aklım ermiyor. Ben bunu bizzat efendim bir insandan duydum ki aklım başımdan gitti. Aklım başımdan gitti. Nasıl bu kadar amel eden insan bunu söyleyebiliyor? Demek ki İnsanlar amentüyü ezberlemiş, ezberletilmiş. Kimisi onu da bilmiyor. Kimisi kelime-i şehadet de bilmiyor. Vah vah vah. Hoca çağırmışlar nikah kıydırma. Hoca da soruyor gelinle damadı. Ya bir nikahınızı kıymadan evvel bir kelime-i şehadet getir de diyor damada efendim. Öyle nikahınızı kıyalım. O da diyor ki ya nereden getireyim diyor kelime-i şehadet. Ben bu evin yabancısıyım diyor. Efendim burada misafiriz nikah kıyılmaya geldik. Ben bilmiyorum ki nerede ne var nereden getireyim. Kelime-i şehadeti tabak çanak gibi oradan buradan taşınacak getirilip götürülecek bir şey zannediyor. Cehalete bak. Ondan sonra kıza soruyor gelin olacak kıza. O da efendim gidiyor annesine soruyor. Ya hoca kelime-i şehadet istiyor nereden bulacağız? Ya... sen şimdi daha dünyada bu haldesin. Yarın Münker Nekir'i gördüğünde, kabre indiğinde ne cevap vereceksin? Kelime-i şehadet bilmiyorsun. Amentü esaslarını bilmiyorsun. Hadi diyelim bildin, çocukluktan öğretildin, papağan gibi ezberledin. Amentü billahi melaketi ve kutubi sayıyorsun. Ya bunun açılımı ne? Neye inanıyorsun? Nasıl inanıyorsun? Allah-u Teala'nın sıfatlarını bilmeden inanılır mı ya? Ondan sonra Allah'ın oğlu var, kızı ver dersen haşa. Allah gökte dersen, Allah baba dersen haşa. Bu Allah'a imanın bozulmaz. Allah'ın ortağı var dersen haşa. Allah bu zamanda bize karışamaz dersen haşa. Allah'ın ayetleri, emirleri, yasakları bu zamana uymuyor dersen haşa. Bu Allah'a iman olur mu? Onun için evvela Allah Teala'nın peygamberini rezil etmeyeceği, inanan kullarını rüsva etmeyeceği, bu hususta vaat ettiği efendim imanı sağlamlaştıracağız. Yani bize ne lazım? Bugün ölsek bize ne sorulacak? Şu anda ilk iş onu kazanmak olacak. Çünkü bize maç kaç sormayacaklar. Şampiyon kim oldu sormayacaklar. Efendim dünyadan ne haber ver sormayacaklar. Ya. Ondan sonra bize ne soracaklar? İman soracaklar. Salih amel soracaklar. Tedarik soracaklar. Ya biz dostlar gibi hazırlansak ya. İşte o sorgulardan biri de ne? Dünyadaki dostların kim? Dünyada tanıdığın insanlar kim? İsmini duydukların kim? Ya? Bak iki tane bu hususta kıssa Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinden dinlemişim ki bunlar hakikaten çok faydalı rivayetlerdir. Bu rivayetlerden birisi ne hususta? Allah-u Teala bir kuluna soracak. Ne soracak? Kulum, dünyada benim dostlarımdan, alim kullarımdan, dinimi bilen, dinimi öğreten kullarımdan, velilerimden birisini tanıyor musun? Bak, çünkü yarın ahirette Mevla kulunu kendisine manen yaklaştıracak, ona üzerine manevi örtüsünü bırakacak ve ona hitap edecek. Suçlarını, günahlarını bir bir söyletecek ama buna da kimseyi şahit tutmayacak. O kulunu rezil rüsva etmemek için. Çünkü ben inananları rezil etmeyeceğim Allah buyuruyor. Peygamberimi ve onunla birlikte inananları rüsva etmeyeceğim gün. İşte o rüsvay olmasın diye ona soruyor. Falan günahı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya. Falan günahını hatırlıyor musun? Eyvah, ben onları af oldu zannediyorum, silindi zannediyorum, kayboldu zannediyorum. Ehsâhullâhu ve nesûh, Allah buyuruyor. Onlar unuttular ama ben hepsini zapt ettim, kaydettim, yazdım, yazdırdım. Bende zayi olmaz, Allah buyuruyor. Şimdi falan gün, falan gece, falan saat. Adam yüzlerce sene kabirde yatmış. Belki şimdi bile binlerce senedir mezarda yatan var. Şimdi biz de ne kadar yatacağız bilmiyoruz. Kıyamet kopacak, mahşere çıkılacak Allah Teala. O kadar zaman evvelki suçlarını, günahlarını tek tek soracak. Falan günahını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya Rabbi. Falan suçunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya Rabbi. Hatta idâ qarrara bizinubi. Günahlarını tek tek söyletecek. Artık adam diyecek, madem bu kadar günahı bana söyletti, ben helak oldum. Ben yandım, yıkıldım. Şimdi bu kadar günahın ardından bana diyecek ki, meleklerine emredecek, atın, alın bunu, atın cehennemin dibine. Gitsin yansın. Bu kadar günah var. Adam öyle hesap ediyor. Hepsine evet ya Rabbi, evet ya Rabbi derken tabii çok büyük sıkıntı içerisine giriyor. Tam o anda Allah Teala قَدْ سَتَرْتُ عَلَكَ فِي الدُّنْيَا. Ben bunları dünyada örttüm, kapattım, gizledim. Kimseye söylemedim, açıklamadım. Senin bu günahlarını insanlara duyursaydım, insanlar sana selam bile vermezlerdi. Kimisi cenazene bile gelmezdi. Nasıl bilirsin diye sorduklarında kimse iyi biliriz demezlerdi. Ama ben gizledim, ben seni dünyada rezil etmedim. Perdeni yırtmadım, seni ortalığa açıp çıkartmadım. Evet, bugün de ancak seni ben affedebilirim. Ben mağfiret sahibiyim, gaffarım, tevvabım. Hadi seni affediyorum buyurduğu zaman o adam sevinçten uçar. Bayram o bayram olur. İşte cennet müjdesi aldığı zaman, cehennemden kurtulduğunu anladığı zaman. İşte o gün gerçek bir sevinç tadar. Dünyadaki sevinçler onun yanında. Vız kalır. Demek ki Allah Teala'nın böyle muhataplığı olacak. Araya elçi koymayacak. Araya tercüman koymayacak. Teke tek kuluyla konuşacak. Ey falan oğlu falan diyecek. İşte o zaman adam, insan taş kesecek ya. Çok utanacak insan. Rezil olacak Allah'ın huzurunda ama Allah Teala yine İnsanları buna şahit etmemek için teke tek onu muhatap alacak. İşte bu sorulardan birinde de ne buyuruyor? Benim dostlarımdan birini tanıyor musun? O kişi de tanıyorum deyince Allah Teala hadi seni o dostuma bağışladım buyuracak. Onu tanımana. Onun için bir kardeşimizin, vefat eden bir kardeşimize şahitlik ederken ne diyoruz? Alimleri severdi, hocaları severdi, efendim Allah dostlarını severdi diyebilmek onun hakkında hüsnü şehadettir. Yapılabilecek en güzel şehadettir. Yine birine soracak Rabbimiz. Efendim, benim dostlarımdan birini tanıyor musun? Efendim. O tanıyorum diyemeyecek. Ya ne diyecek? Ya Rabbi ben falan dostunun ismini duymuştum. İsmini duymuştum demekle, halbuki görüşmüş değil, sohbetine erişmiş değil, istifade etmiş değil, İntisap etmiş değil. İsmini duymuştum. Demek bu taraklarda bezim vardı. Eğer benim dostlarımı sevmeseydin, onların ismini duymazdın. Onların isminin konuşulduğu meclislere kavuşmazdın, ulaşmazdın. Ya. Onun için Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri'nin mağribli bir hadimi vardı, hizmetçisi vardı, müridi vardı. Muhlisi yani, samimi müridi. Ona mağribi derlerdi. Mağrib tarafından geldiği için. O öyle derdi yandakilere. Ben öldüğüm zaman, beni mezara koyduğunuz zaman gelin mezarımın başında Allah size Münker Nekir sualine ne cevap verdiğimi işittirecek, duyurtturacak, buna şahit olun derdi. İşte onun kerameti o. Önceden haber verdi. Hakikaten vefat etti. Kabre koydular, başında durdular. O zamanın adamları hep keşif ehli, manevi gözleri açık, kalp gözleri açık. Sualin cevabını duyuyorlar. Melekler ona sual ettiği vakitte ne diyor? Rabbin kim? İşte dinin ne? Peygamberin kim soruyorlar? O mağribi ne diyor? Ben diyor Ebu Yezid el-Bestami Kudüs'e sirru gibi bir zatın kürkünü, cübbesini taşımış adamım. Bunları bana mı soruyorsunuz? Deyince melekler tamam bu cevap yerine geçti diyorlar. Bak bir dostu tanımak, bir Ebu Yezid el-Bestami Ariflerin Sultanı yakın tarihte ziyareti nasip oldu Bestam'da. Onun hakkında bayağı sohbetler yapıyoruz. Şimdi internet sitemiz açılmış durumda. cübbeliahmethoca.tv. Tabii bunu bazıları da P'li de yazıyor. Onun doğrusu B'li yazmaktır. Cübbeli, ikisi de B. Siz bakmayın gazetelerin yazdıklarını. Onlar bir şey bilmiyorlar. Ne lügat biliyorlar, ne istilah biliyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ne Arapça biliyorlar, ne Türkçe biliyorlar. Onun için onların yazdıklarına göre hareket etmeyin. Cübbeli 2B ile Ahmet Hoca nokta TV olarak efendim girdiğiniz zaman perşembe akşamları yapılan sohbetlere orada ulaşabiliyorsunuz şimdi. Bir iki sohbet koydular oraya. Bu radyo sohbeti de konacak ama orada Ebu Yezid el-Bestami Hazretlerinin, Ariflerin Sultanı, o veliyi mesela anlatıyoruz. Kaç haftadır anlatıyoruz. Hem de görüntülü olarak sitede size şu anda hizmete sunulmuş durumda. Hemen insan girip dinler. Bu sohbet biter bitmez. Yorulduk demez, üşendik demez. Neden? Yarın ahirette bak soruyorlar. Benim dostlarımdan kimi tanıyorsun? Kimin adını biliyorsun? Bak ben falan dostunu tanıyorum diyen kurtuluyor. Öbürü tanıyorum diyemiyor da ismini duydum diyor. Siz de bari Ebu Yezid el-Bestami gibi bir velinin o kadar menkıbeleri anlatılıyor orada. İnsan onu dinlemez mi? Efendim onları dinleyerek insan istifade etmez mi? Dostlar hakkında bilgi sahibi olmaz mı? Demek bu taraklarda bezin var ki dostlardan haber soruyorsun. Dostlar hakkında yapılan konuşmalara merak ediyorsun. Hemen tıklıyorsun. Millet nereleri tıklıyor? Cehennem tuşlarını tıklıyor. Nereden cehenneme gidecek orayı tıklıyor. Sen ne yapıyorsun? Cübbeli Ahmet Hoca nokta TV tıklıyorsun. Ne çıkıyor oradan? Hemen sohbetler çıkıyor. Hemen bir bakıyorsun Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri, Ariflerin Sultanı kimmiş? Bir saat, bir buçuk saat sohbet, sohbet, sohbet. Ha, bu sefer Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri hakkında bilgin artıyor. Bilgin arttıkça sevgin artıyor. Bu sevgi seninle ahirete geliyor. Fayda ediyor mu? Ediyor. Bir futbolcunun sevgisi, bir artistin sevgisi, bir şarkıcının sevgisi, türkücünün sevgisinin ahirette ne faydası var? Kimi tanıyorsun kullarımdan sorsalar, falan futbolcuyu tanıyorum, şu kadar gol attı falan maçta desen, kurtarabilir misin ahirette? Efendim falan dizinin falan oyuncusunu çok seviyorum desen, hadi seni ona bağışladık derler mi ahirette? Ama ne diyorlar? Evet, madem o dostumuzla tanıştın, hadi seni ona bağışladık. Tanımıyorsun. Ya ne yaptın? Duydum ya Rabbi. Duyduğuna göre yine bu taraklarda bezim var. Demek merak ediyordun, araştırıyordun, okuyordun, dinliyordun. Tamam, hadi seni ona bağışladık. Hatta ben Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizden bunun daha ilgincini duydum. O vakit ne anlatıyordu? Bir kuluna Mevla soruyor. Benim dostlarımdan bir tanıdığın var mı? İsmini duyduğun var mı? Seni ona bağışlayacağım. Tanıdığına. Tanımıyorsun, adına bağışlayacağım. İsmini duydunsa ona bağışlayacağım. Adam öyle bir durumda ki bir Allah dostunu tanıyorum diyemiyor. Adını da hatırlayamıyor. Bir veli ya. Bir Cüneydi Bağdadi diyemeyecek misin? Bir Abdülkadir Geylani diyemeyecek misin? Bir İmam-ı Rabbani diyemeyecek misin? Bir Şah Nakşibend diyemeyecek misin ya? Bir Ebu Yezid el-Bestami, Ebu Hasan el-Harkani, Ebu Ali el-Faremedi. Bu silsile erlerinden sayamayacak mısın ya? Bu dostlar, bu Allah aşıkları, bu seçkin kullardan. Hiçbir haberin yok. Yok. Adam ne diyor biliyor musun? Ya Rabbi, ben bir dostunu tanıyorum diye sana efendim söyleyemiyorum. İsmini duydum diyerek de hatırlayamıyorum. Ama benim bir arkadaşım var, onu tanıyorum. O arkadaşım Allah dostlarının sohbetlerine giderdi. Alimleri, velileri tanırdı diyor. Arkadaşını, Allah dostlarını tanıyan, onlarla görüşen, sohbetlerine giden, derslerini dinleyen bir arkadaşı olduğunu söylüyor. Allah Teala işte bahane arıyor kulunu affetmek istediğinde. Hadi seni o arkadaşına bağışladım. Demek yine bu tarakta bezim var. Bu yoldan nasibi olanlarla efendim arkadaşlığım var. Onun için el meru ala dini halili. Kişi arkadaşının, dostunun dini üzeredir. فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Herkes kimle dostluk edeceğine dikkat etsin. Kimi arkadaş seçeceğine dikkat etsin. Kiminle sohbet edeceğine dikkat etsin. Buyuruluyor hadis-i şerifte. عَنِ الْمَرِ لَا تَسْأَلْ وَاَبْصِرْ قَر۪ينَهُ فَكُلُّ قَر۪ينٍ بِالْمُقَارِنِ يَكْتَد۪ي. Kişiyi sorma, arkadaşını sor. Neden? Herkes arkadaşına uyar da ondan. Şair buyuruyor. Ulema buyuruyor. Demek ki ahiret böyle bir yer. Şimdi bizde bir arkadaşımız, bir Muzaffer Efendi kardeşimiz diyelim, vefat etmiş. Efendim ona rahmet diliyoruz. Kelime-i şehadet hediye ediyoruz, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Dağlar emsali rahmetler. Bir kelime-i şehadet. Yedi kat gökleri yerleri tartar alır aşağı. Mizanın kefesinde kelime-i şehadetten ağır hiçbir şey gelmez. İşte bu şehadetleri hediye ediyoruz. O kardeşimizin ilk gecesinde ruhuna gönderiyoruz. Çünkü tanıştık, hukukumuz oluştu, sohbete götürdü bizi, uzun yollara götürdü. Mesela bu bir ibret olacak. Bu bir ders olacak. Bu kardeşimizin vefatı, bunun gibi kardeşlerimizin vefatlarında biz hep bu gibi sohbetleri yapıyoruz. Niye? Teşvik olsun diye. Neden? Cemaate gelmenin bereketi duyulsun. Efendim alimlerle görüşmenin fazileti duyulsun. Efendim Allah dostlarına intisabın, Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri gibi zatlara bağlılığın, o büyük insanlarla gönül bağı kurmanın, onları sevmenin, efendim onların teşvik ettiği salih amelleri yapmanın ahirette ne kadar karlı olacağı duyulsun. Ya onun için dostlarla irtibat kurulsun. Düşmanlardan soğukluk gelsin, ele tek çekilsin, onlar izlenmesin, onlara uyulmasın, onlara benzemeye çalışılmasın, onların faydası yok. Şimdi ölene faydası yok, dünyada da zararları var, ahirette de zararları var. Ya ama bak bu dostları tanımanın ahirette ne kadar faydası var, bunlar örnek olsun. Vakitlerimiz, saatlerimiz Allah dostlarının zikriyle geçsin. Zikrul enbiya ibadetün. Peygamberlerden bahsetmek ibadettir. İnde zikri salihin tenzilur rahme. Allah dostları anıldığında rahmetler yağar, feyizler yağar. Ya, velileri anın. İshabu maallah. Allah ile birlikte olun. E biz Allah ile birlikte nasıl olacağız? Hiçbir ilmimiz yok. Tasavvufta adımımız yok. Manevi yolda ilerlememiz yok. Feillem tesatiyu feshabu. Ma'men yashabu maallah. Siz Allah ile birlikte olma makamına eremediyseniz Allah ile birlikte olanlarla birlikte olun. Allah ile beraber olanlarla beraber olun. İşte bu dersler, işte bu sohbetler, bu radyolar, bu kanallar, bu yayınlar, hepsi aracı, hepsi vesile, hepsi Allah'a kavuşmanın yolları. Bu vesilelere başvurun. Bunlara tevessül edin, teşebbüs edin, teveccüh edin, yönelin. Vaktinizi, saatinizi bu uğurda geçirin. Şimdi ölsek neye pişman oluruz? Filmi kaçırdığımıza mı pişman oluruz? Bu geceki haberleri kaçırdığımız an pişman oluruz. Yarınki, bugünkü, öbür günkü dizileri kaçırdığımız an pişman oluruz. Efendim bu seneki, bir daha seneki maçları kaçırdığımız an pişman oluruz. Şimdi ölsek. Bu gece işte dün ayakta adam, sapasağlam. Şimdi mezarda adam ya. Hepimizin başına gelecek. Bir anda gideceğiz biz ya. Bunun genci yok, ihtiyarı yok, sağlamı yok, sakatı yok. Bu ecelle, takdirle, kaderle bu. Bize bildirilmedi bu, her an hazırlıkta olalım diye. Şimdi ölecek, neye pişman oluruz? İşte şu sohbeti dinleyemediğimize pişman oluruz. Allah diyemediğimize pişman oluruz. Bu gece efendim zikredemediğimize, 100 kere la ilahe illallah diyemediysek pişman oluruz. Efendim, Allah dostlarından bir kişi daha tanımadığımıza pişman oluruz. Niye ilerletmiyoruz? Efendim hafızamızı bu hususta geliştirmiyoruz, genişletmiyoruz. Niye bir veli daha tanıyalım? Hangisinden şefaat olur belli olmaz. Bir velinin daha kabrini ziyaret edelim. Hangisinden himmet alırız belli olmaz. Bir dost daha tanıyalım. Bir düşmandan daha uzak olalım. Allah'ım ya Rabbim, beriyiz biz bu düşmanlarından. Din düşmanlarından, Kur'an düşmanlarından, sünnet düşmanlarından, ümmet düşmanlarından, alimlerin, velilerin düşmanlarından. Uzağım ya Rabbi, uzağım. Hiç alakam, ilişkim yok ya Rabbi. Gönül bağım yok ya Rabbi. Bizar olalım. İşte mesele bu. Onun için önümüzde ahiret var. Önümüzde kabir var. Yanaşıyoruz. Limana doğru, sahile doğru yaklaşıyoruz. Nefeslerimiz tükeniyor. Ölüm geliyor. İşte bir bir tanışlarımızı, yoldaşlarımızı, cemaatlerimizi, kardeşlerimizi uğurluyoruz, yolculuyoruz. Biz de peşlerinden yolcuyuz. Allah cümlemize iman selameti nasip eylesin. Allah Teala dostlarından ayrılmaktan muhafaza eylesin. Allah Teala düşmanlarıyla birlikte olmaktan muhafaza eylesin. Allah Teala ahiret sermayemizi, hissemizi, nasibimizi azim eylesin, büyük eylesin. Bu vesileyle tekrar sizleri cübbeliahmethoca.tv bu efendim sitede, şu anda açık olan, hizmette olan sitede, en azından Ebu Yezid el-Bestami gibi bir veliyi tanımaya, orada yapılan, verilen birkaç sohbeti hemen dinlemeye, kafamıza yerleştirmeye ve en azından yani aniden ölsek bile aklımızda hangi veli kaldı kalacak diye efendim düşünmeden onu bir nakşedelim şöyle. Bu silsilenin büyüklerinden, ariflerin sultanı bir Ebu Yezid el-Bestami'den bir şeyler duyalım, tanıyalım. Şimdi bundan başlayalım. Böyle böyle birçok Allah dostundan menkıbeler dinleyelim, sohbetler dinleyelim. Efendim bu vakitleri, bu saatleri kaçırmayalım ve sadece de bununla yetinmeyelim. Hemen buradaki tavsiyelere göre İtikad Risalesini hemen başucu kitabı yapıp yatmadan şöyle bir iman tazeleyip okuyup öyle yatalım. Sağ yatarız, ölü kalkarız. Cesedimiz çıkar. Sabaha çıkarız, akşama çıkamayız. Sabaha sağ çıkarız, akşam ölü çıkarız. Evden hanım bizi uğurlar. Belli değil, bir daha görüşemeyiz. Son görüşmemiz olur. Çocukları bugün görürüz, yarın göremeyiz. Son görüşmemiz olur. Onun için arkadaşlar, onun için kardeşler, onun için dinleyenler. Biz ahiret yolcusuyuz. Tedarik görelim. Sözlerimi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer Hazretlerine yaptığı vasiyetleriyle, nasihatleriyle sonlandırayım. Ya Ebu Zer, ceddidis sefine fe innel behra amikun. Ey Ebu Zer, gemini yenile. Ahiret okyanusuna çıkacaksın. Bu dünya denizlerine benzemez. Dipsiz, sonsuz bir okyanustur. Deniz çok derindir. Sakat gemiyle çıkılmaz. Sakat itikatla girilmez bu yola. Sakat amellerle, bozuk amellerle çıkılmaz bu okyanusa. Gemini yenile, inancını gözden geçir. Amelini gözden geçir. Namazın, abdestin doğru mu gözden geçir. Günahlarını, kul hakların var mı gözden geçir. Onlara tevbe et, helallık al, hazır ol. Ahirete hazırlan. Çünkü deniz çok derindir. Ve hudizzade kamila fe innes sefere ba'idun. Azığını tam al. Çünkü yolculuk, çıkacağın yol uzun yoldur. Hacca gidenler uzun yola gidiyoruz derler. Hac uzun yol. Neresi uzun yol? 3 saatte gidiyorsun. Efendim bir 10-15 günde bitirip kısa dönem hemen dönebiliyorsun. Ama bu ahiret yolculuğudur. Kim bilir ne kadar mezarda kalacaksın berzah aleminde. Ondan sonra ne zaman mahşere çıkacaksın. Ondan sonra tabii hiç daha dünyaya dönüşün olmayacak. Allah böyle karar verdi. Evet. Hüküm böylecedir ki dünyaya tekrar dönüş yoktur. وَخَفِّفْ مِنَ الْحِمْلِ فَاِنَّ الْعَقَبَةَ كَعُودٌ. Önünde tehlikeli geçitler var. Efendim çok zor geçilecek geçitler var. Sırat var, mizan var. Efendim kabir var, mahşer var. Var da var. Onun için yükünü hafif et. Ağır yüklerle bu yola çıkma. Kendini zor geçirirsin. Kıldan ince, kılıçtan, keskin sırattan. Bir de alttan çengeller var, cehennem tarafından asılırlar. Onun için boş insan bile zor geçer, yüklü insan hiç geçemez. Yükünü hafif et, mesuliyetlerini hafif et, sorumluluklarını azalt, hakları helallik al, hak sahiplerinden helallik al, namazların tamam olsun, oruçların tamam olsun, zikirlerin, ibadetlerin tamam olsun. Böylece hafif ol ki tehlikeli geçitlerden kolay geçesin, cehennem çukuruna düşmeyesin, yuvarlanmayasın. Kardeşlerimiz, böylece sizlere bu vesileyle, yine vefat eden bir Müslüman kardeşimiz vesilesiyle sizlere bu vaazı yapmış bulunuyoruz. Çünkü kefa bil mevti vaizâ, vaiz olarak, nasihatçi olarak, öğütçü olarak ölüm yeter buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ölen kardeşlerimiz, musalladan kalkan kardeşlerimiz, mezarlarda yatan kardeşlerimiz, bugün ve bundan evvel uğurladığımız bütün kardeşlerimiz bize vaaz ediyor. Lisanül hal entakum min lisanil mekal. Hal dili kal dilinden, ağız dilinden daha iyi vaaz eder. Onlar bize bu halleriyle demiş oluyorlar ki hocalardan duyduklarımızı, kitaplardan okuduklarımızı şimdi gözümüzle gördük. Hakmış ve gerçekmiş. Aman gafillerden olmayın. Aman ahireti unutmayın. Aman hazır olun. Aniden gelebilirsiniz. Bizim durumumuza düşebilirsiniz. Aman efendim aniden, ansızın, gafil ve cahil, zikirsiz, abdestsiz, namazsız bir şekilde yakalanmayın diye bize vaaz ediyorlar. Onların vasıtasıyla bu vaazı biz de sizlere duyuruyoruz. Biz tebliğciyiz, duyurucuyuz. Allah bize dese de tesirlenmek, amel etmek, gereğine göre hareket etmek, hayatımızı tanzim etmek, ahiret yolculuğuna hazırlanmak